It's a strange, strange world we live in, Master Jack. You taught me all I know and I'll never look back. It's a very strange world and I thank you, Master Jack. It's a very strange world and I thank you, Master Jack. I saw right through the way you started teaching me now, so someday soon you could get to use me somehow. I thank you very much, you know you've been very kind, but I'd better move along before you change my mind. It's a strange, strange world we live in, Master Jack. No hard feelings if I never come back. It's a very strange world and I thank you, Master Jack. You taught me all the things the way you'd like them to be, but I'd like to see if other people agree. It's all very a strange, strange world we live in, Master Jack. No hard feelings if I never come back. You're a very strange man and I thank you, Master Jack. You're a very strange man. You're a very strange man, aren't you, Master Jack? We begonnen deze late avond met muziek uit de jaren 60 van Four Jacks en a Jill. Master Jack hoorde je. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 11 februari. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, natuurlijk bouwen, minicamera voor slechtzienden en Stichting Kasteel van Roon geeft ruimte aan jong talent. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Thank you.

Kirsty MacColl was dat, een Golden Heart. En daarvoor de Dream Academy en de Love Parade. We gaan naar ons eerste onderwerp. Wat kunnen we doen om belanghebbenden zover te krijgen dat ze natuurlijk gaan bouwen? En wat is dat eigenlijk? Mariska de Vries. Op 13 februari organiseren natuurlijk Delftland, het IVN Delft en de Vogelwacht Delft een lezing Natuurlijk Inclusief Bouwen. Ik ga daarover praten met de heer Geert van Poelgeest. Hij is de voorzitter van Natuurlijk Delftland. Meneer van Poelgeest, Natuurlijk Delftland, wat is dat precies voor organisatie? Dat is een natuurvereniging die de natuur bestudeert, ervan geniet en beschermt. En we zijn een onderdeel van de KNNV. Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, als ik het goed heb, hè? Ja. En wij allerlei activiteiten organiseren. Tot zaterdag gaan we op 3 verschillende plekken knotten, wilgenknotten. En heel veel activiteiten hebben we. Oké, deze lezing, 13 februari, Natuurlijk Inclusief Bouwen. Wat moet ik daar precies onder verstaan? Nou, er worden heel veel huizen gebouwd. Zeker de laatste 30 jaar, 20 jaar. Waar allerlei dieren bijvoorbeeld, en ook planten, geen kans meer hebben om daar te leven. Dus hele steriele huizen. Nou, wij willen dus, wij staan voor de natuur. En de natuur in Nederland gaat heel sterk achteruit. En ook in die huizen hebben allerlei natuur, allerlei dieren gezeten. Nou, dat moet terugkomen. Noemen we bijvoorbeeld de huismus. Die is gigantisch teruggelopen. En daar kunnen ze rekening aan in de bouw dat ze daar wel kunnen leven. En wat zouden dan bijvoorbeeld kunnen? Vroeger zaten ze onder de dakpannen. Die liggen nu zo stevig vast dat het niet meer kan. Dan weer een soort van gaatjes maken zodat de huismus er weer in kan? Bijvoorbeeld, nou, je hebt allerlei soorten dakpannen en ook een vogelvierde heb je. En je hebt nestkasten voor, speciale nestkasten voor huismus. Waar ze dus heerlijk kunnen daar broeden. En daarbij moet je niet alleen aan het broeden denken, maar het gaat eigenlijk om het leven van zo'n, in dit geval de huismus. Dus je moet ook nog meer maatregelen nemen. Niet alleen, want alleen maar nestkasten, dat is veel te weinig. Maar ze moeten ook eten. En ze moeten bijvoorbeeld, dat vinden ze heerlijk, om een zandbad te nemen. Het zijn hele kleine strookjes zand. Bijvoorbeeld in onze tuin hebben we, nou dat is misschien tegen het huis aan, een stukje van nou, 10 centimeter bij 50 centimeter, daar zand. En daar zitten ze heel te badderen. En dat doen ze om allerlei parasieten te verdrijven van hun lichaam. Nou, dat soort dingen, maatregelen moet je ook nemen. Ja, en mussen weet ik nog van vroeger, toen er nog hele wolken zaten, dat ze graag met z'n allen in een struik zitten. Hè? Dus het is ook wel gunstig als er wat struiken in de buurt zijn. Ja. Dus het lijkt mij ook dat het niet alleen voor de mussen en voor de rest van de natuur goed is, maar dat mensen zich misschien ook wel prettiger vinden in een omgeving waar meer natuur is. Dan, dat is toch gewoon ook goed voor de mensheid, denk ik. Ja, zeker. Ja. Nee, dat is uit allerlei onderzoeken gebleken. Maar dat vind ik altijd een beetje zonde van het onderzoekstijd. Want iedereen weet gewoon, natuur is goed voor je. Dat hoef je helemaal niet te onderzoeken. Maar dat weten wij van nature, ja. Ja, natuurlijk. Ja, de natuur, daar word je blij. Als je in een bos loopt, dan voel ik tenminste de rust over me komen. Nou, dat geldt voor heel veel mensen. Ja. Gewoon, daar word je rustig van en dat soort dingen. Even terug naar de lezing. 13 februari, waar gaat het precies plaatsvinden? Ja. In de... Het duurzaamheidscentrum De Papaver in Delft, Korflaan nummer 6 en het begint om 8:00. En wie is precies, wie is precies de spreker? Wie gaat ervoor? Dat is iemand uit Den Haag, iemand van de gemeente Den Haag, Irene Mulder. De gemeente Den Haag heeft een hele goede nota geschreven en dat is ook door de gemeenteraad aangenomen. En dan gaat ze vertellen welke maatregelen in Den Haag worden genomen, hoe ze dat heeft voor elkaar gekregen, want dat is nog een hele klus. En dan nog in de praktijk brengen, want dat is de volgende stap, hè? Precies. En dan gaan we dus ook na de pauze gaan we er ook over praten. Hoe krijgen we dit voor elkaar om zoiets in Delft en omgeving ook voor elkaar te krijgen? Ja, dus bij de politiek, bij de overheid, bij de bouwers en bij de bewoners. Iedereen moet met zijn neus dezelfde kant op staan. Ja, iedereen moet meedoen, ja. Oké. Hoe kunnen mensen zich opgeven als ze er naartoe willen? Hoeft niet. Nee hoor, dit mag gewoon heen komen. En is er nog een toegangsprijs of is het gratis? Nee. De koffie kost 2 kwartjes. En voor de rest, gewoon komen. Oké. 13 februari, hoe laat gaat de zaal open? 8:00. Om 8:00? Nou, om 7:15 gaat die open.

Al Green uit de jaren 70 en I'm Still In Love With You na Adamo en La Nuit. Zometeen de Orcam na Il Volo van Zucchero. Zucchero in de late avond. Wat zou een minicamera kunnen betekenen voor de onafhankelijkheid van blinden, slechtzienden en mensen met andere leesproblemen? Mariska de Vries. Geen schaamte meer dankzij de Orcam. Wat is een Orcam? Ik ga daarover praten met de heer Michel Vloed. Hij is regionaal business development Orcam Benelux. Een hele mond vol. Meneer Vloed, wat is Orcam? Orcam is het meest innovatieve hulpmiddel voor mensen met een visuele beperking. Orcam is een slimme camera. Die is ongeveer zo groot als je duim. Weegt 22 gram en wordt met een magneetbevestiging aan de zijkant van een brilmontuur geklikt. Op die manier kijkt het cameraatje mee met de gebruiker. En de kerntaak van het apparaatje is dat het tekst om kan zetten in spraak. Er zitten nog meer functies in, zoals het herkennen van gezichten, het lezen van barcodes, het herkennen van kleuren. En uniek aan het apparaat is dat het te bedienen is met handbewegingen. Nou, we gaan even bij het begin beginnen. Hij leest voor in ieder geval. Dat is, als je slechtziend bent, je kunt een formulier of een boek wat je graag wil lezen niet lezen. Hoe werkt het dan? Je klikt dat ding aan de zijkant van je bril. Wat gebeurt er dan? Het cameraatje herkent blokken met tekst. En je kunt door met je vinger bepaalde stukken tekst aan te wijzen, kun je ervoor zorgen dat Orcam het stukje tekst wat je hebt aangewezen gaat voorlezen. Het apparaat herkent je vinger, geeft een piepsignaaltje en leest vervolgens de tekst voor die je hebt aangewezen. En doordat hij aan de zijkant van je bril zit, zit hij vlak bij je oor, dus je kan goed verstaan wat hij voorleest. Precies, er zit een speakertje aan de achterzijde van het apparaat, waardoor de tekst dus in je oor gefluisterd wordt. Of het is eventueel te koppelen met een bluetooth oortelefoontje, zodat er de omgeving niet kan meeluisteren met wat je aan het lezen bent. Ja, gezichten herkennen, heel andere tak van sport, dat kan die ook? Dat klopt, je kunt gezichten van bekende personen inprogrammeren. En die personen kun je op het apparaat opslaan. Je kunt 100 gezichten op het apparaat opslaan. Dus je maakt een foto van iemand en die sla je op het apparaat. En als jij dan die iemand tegenkomt en je zegt wie is dat tegen dat apparaat, zou ik maar zeggen. Dan zegt hij, oh dat is die en die. Dus als jij slechtziend bent en je herkent mensen niet, wat heel vervelend is natuurlijk als je een bekende tegenkomt. Zeker. Dan zegt hij dus wie het is. Ja, het maakt niet echt foto's van de persoon, maar het meet de biometrische data. En dat wordt als een code opgeslagen op het apparaat. En die code kun je een naam geven. En dat gezicht herkennen gaat dan automatisch. Orcam is voortdurend op zoek naar tekst en naar bekende gezichten. Dus zodra iemand de kamer binnenkomt die in het bestand staat, dan zegt hij de naam die je eraan hebt gegeven. Oké, je hoeft niet eens de opdracht te geven. Hij zegt gewoon, nou komt die en die binnen, zou ik maar zeggen. Dat gaat automatisch. Dat is helemaal fantastisch. Ja, hoe dat dan technisch werkt, ik denk dat dat voor de gemiddelde gebruiker niet zo heel belangrijk is of het nou een foto is of dat het nou met biometrische gegevens gaat. Maar het is wel minder privacygevoelig. Dus er zijn geen foto's die je uit kunt printen. Orcam heeft geen verbinding met het internet. Er is geen verbinding met buitenaf. Dus niemand kijkt of leest mee. Nou zijn er heel veel slechtziende en blinde mensen natuurlijk in Nederland. Is dit voor iedereen makkelijk te bedienen? Want vaak zijn het ook oudere mensen. Die hebben wat last met knopjes en elektronica en problemen. Hoe makkelijk is dit te bedienen? Het is echt een kwestie van alleen wijzen naar wat je wil, welke informatie je wilt krijgen van de Orcam. En ik ben ervan overtuigd dat iedereen het kan leren. Dat wil niet zeggen dat het ook echt voor iedereen het allerbeste hulpmiddel is. Maar ik ben ervan overtuigd dat iedereen het kan leren. Nou is het natuurlijk ook altijd dan de vraag, wordt het vergoed door de ziektekostenverzekering? Er zijn twee versies van Orcam. Je hebt Orcam My Reader en Orcam My Eye. Orcam My Reader heeft alleen de leesfuncties. Dus leest teksten voor van ieder oppervlak. Of het nou van papier is of van een beeldscherm of van een display. Zowel dichtbij als veraf. Dus ook van de televisie bijvoorbeeld, de ondertiteling. De ondertiteling gaat wat snel weg. Het apparaat moet een foto maken. En die foto, de tekst op de foto zet hij om in spraak. En die ondertiteling gaat vaak te snel door voordat het fotootje omgezet is in spraak. Stilstaand beeld, bijvoorbeeld bij teletext, is geen enkel probleem. Maar een computerbeeldscherm of een smartphone of een tablet wordt gewoon voorgelezen. De Orcam My Eye is de uitgebreide versie. Daar zit dus ook die gezichtsherkenning in en het lezen van het herkennen van barcodes en kleuren en geldbiljetten herkennen en nog meer functies. De leesversie, de Orcam My Reader, wordt gelukkig al door de meeste zorgverzekeraars vergoed als voorleesapparaat. En gelukkig zijn er ook al steeds meer zorgverzekeraars die openstaan voor de My Eye. Maar de meeste zorgverzekeraars beoordelen deze aanvragen individueel. Je moet komen met een goede motivatie en een aantonen dat het echt een verbetering van je levenskwaliteit is. En dan staan ze daar zeker voor open. Oké. Als mensen meer informatie willen, jullie hebben vast een website waar alle informatie op staat. Dat is www.orcam.com. Goed, ik hoop dat er nog veel meer van dit soort ontwikkelingen komen voor de mensen met een beperking, want het maakt het leven een stuk makkelijker, denk ik. Absoluut. Hartelijk dank. Ik sprak met de heer Michel Vloet. Hij is van Orcam Benelux. Thank you.

Coldplay en Another's Arms. En daarvoor Wolken en Zo zeg je geen gedag. Een klein beetje geleend van Suzanne, van Leonard Cohen, dacht ik. Leerlingen van scholen in Albrandswaard kunnen workshops volgen om hun talent te ontdekken en ook te laten zien. Mariska de Vries. Stichting Kasteel van Roon geeft ruimte aan jong talent. Ik ga daarover praten met de heer Maarten van Lenteren. Hij is vrijwilliger bij Stichting Kasteel van Roon. Meneer van Lenteren, jong talent. Wat gaat u met dit jonge talent doen? Wat gaat u hen aanbieden? Wij gaan kinderen van de groepen 5 tot en met 8 van de basisschool 4 workshops aanbieden. Dat is muziek maken, toneelspelen, schrijven, werken met woorden en schilderen. En hoe benadert u dit jonge talent? Gaat dat via scholen of gaat dat op een andere manier? Ja, we delen flyers uit hier in de gemeente, Portugal Rome. En dan kunnen hier kinderen zich aanmelden via een e-mailadres. En vanwaar dit initiatief? Want Kasteel van Roon, ja, het is een prachtig gebouw natuurlijk. Maar wat is de link met het jonge talent? Hoe bent u op dit idee gekomen? Nou, de stichting organiseert heel veel. Van klassieke concerten tot literaire dagen tot kindervoorstellingen. Maar er is eigenlijk niks te doen voor kinderen nou zelf aan de slag te gaan. En ik heb al een aantal workshops op scholen gegeven. En dat bevalt zowel de leerkrachten als de kinderen heel goed. Dus toen dachten we, hoe kunnen we dat doortrekken om ook de jeugd binnen dat kasteel te halen? Want ja, dat is natuurlijk toch altijd je toekomst. Dus vandaar dat we dachten, we gaan de scholen benaderen en zo proberen wat nieuwe gezichten binnen te krijgen. Ja, ze heeft zelf al wat workshops gegeven op de scholen. Wat geeft u precies zelf voor workshops? Dat kan variëren, maar voorlopig is dat schilderen, tekenen, werken met allerlei technieken, linoleum snijden. Dus eigenlijk zaken die de kinderen niet al te veel op school aangeboden kregen. En dan neem ik zelf de materialen mee en ga met die kinderen aan de slag. En dat heeft al geresulteerd in een aantal exposities. We hebben één keer een kinderexpositie gehad met alleen werk van kinderen. En de laatste 2 jaar zoeken we eigenlijk altijd de contact met de kunstenaar die exposeert en een school. Om over het thema wat die schilder behandelt ook met kinderen te werken. En die exposeren we dan tegelijkertijd met de expositie. Ja, nou is deze workshops die u net noemt, die gaan dus op het Kasteel van Roon plaatsvinden. Wanneer precies? Dat zijn 4 zondagochtenden van 10 tot 12. En dat begint op 19 april. En dan gaan we door op 10, 17 en 24 mei. En wat kost het als de kinderen mee willen doen? Dat is helemaal gratis. Dat is mooi, ja. Nou, je moet ergens beginnen, maar goed, we konden het ons veroorloven. En ja, het is gewoon voor ouders dan ook geen belasting, zodat elk kind mee mag doen. En alleen niet de ouders met kinderen en een grote portemonnee. Dus we hebben gewoon gezegd, we doen het voorlopig gratis. Oké, en kinderen kunnen zich opgeven. Gaat dat via de school, dat de scholen de kinderen verzamelt en dat in één keer doorgeeft? Of kunnen ouders ook individueel hun kind opgeven? Ja, dat kunnen ouders ook zelf doen. Want we hebben ook een aantal flyers in de gemeente hangen. Dus het loopt niet alleen via de scholen. Maar ja, alle kinderen krijgen een flyer. Daar staat ook ons e-mailadres op. Dus ze kunnen ze opgeven en dan is vol op een gegeven moment. Want we willen tot 15 kinderen per workshop gaan. Oké, dus snel inschrijven, anders ben je misschien al te laat. Ja, ja. Gaat dit een vervolg krijgen als dit een succes wordt of is dit eenmalig? We hebben dit als pilot nu. We zijn dit als pilot gestart om te kijken, komen daar kinderen voor en waar komen kinderen op af. Dus voorlopig is het een pilot en als dit goed loopt en het zijn leuke workshops en de kinderen zijn enthousiast, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Dan willen we gaan kijken of we volgend jaar dit voort gaan zetten, want we hebben inmiddels toch een nieuwe werkgroep. Jong talent. Dus die gaat zich toch bezighouden met dit soort zaken. Dus voorlopig is het een pilot. Maar als die bevalt, zetten we hem volgend jaar door. We werken dan ook al met professionals voor de workshops. Ze doen het niet zelf. In dit geval hebben we 4 mensen gezocht uit het vak. Zodat de kinderen ook goed les krijgen. Heel belangrijk dat ze echt goed kennis maken met de vaardigheden waar ze zich in willen bekwamen. Kunt u misschien het e-mailadres noemen waar mensen zich op kunnen geven? Want dat is misschien wel belangrijk als je geen flyer hebt gezien of je krijgt hem niet via de school en je wilt toch meedoen. Wat is het e-mailadres? Juist, dat is jongtalent@stichting-kasteelvanroon.nl. En is het ook mogelijk om gewoon op de website van Kasteel van Roon te kijken? Staat daar ook Ja, dan hoeven ze wel naar Stichting Kasteel van Roon. Want Kasteel van Roon heeft natuurlijk ook